Extra Pilos. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,75 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 września, minęła 13. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Polska przyspiesza transformację energetyczną. Premier zapowiada największy magazyn energii w Europie. Cyberatak nie dotknął lotnisk w Polsce, zapewnia minister cyfryzacji. Iga Świątek powalczy o tytuł turnieju w Seulu. W Polsce powstanie największy magazyn energii w Europie, poinformował premier Donald Tusk w nagraniu na platformie X, opowiedział o trwającej budowie w Żarnowcu. 9 milionów. Tak, 9 milionów takich powerbanków. Taką pojemność będzie miał magazyn energii w Żarnowcu, który właśnie budujemy. Bo nowoczesna energetyka, tani prąd, to jest synergia między wiatrakami na morzu, wiatrakami na lądzie, elektrownią jądrową i właśnie takimi magazynami energii. To największa tego typu inwestycja w Europie. I właśnie dzięki takim inwestycjom będziemy mieli w przyszłości tańszy prąd. Magazyn ma mieć moc 260 MW. Nie ma sygnałów o zagrożeniu dla lotnisk w Polsce w związku z cyberatakiem na systemy odprawy lotniskowej, poinformował minister cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski podkreślił, że władze uważnie przyglądają się sytuacji. Część lotów na lotniskach w Londynie, Brukseli i Berlinie zostało odwołanych, a wiele jest opóźnionych. Opóźnienia i odwołane loty na lotnisku w Brukseli. W Berlinie czas oczekiwania na wylot znacznie się wydłuża, bo wejście na pokład samolotu obsługiwane jest teraz ręcznie przez personel. O cyberataku poinformowała firma dostarczająca systemy odprawy lotniskowej. Polskie służby o sytuacji wiedzą i uspokajają. Problem nie dotyczy naszych lotnisk, mówi Polskiemu Radiu minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Cyberatak na europejskie lotniska cały czas jest w zainteresowaniu i monitorowaniu przez polskie służby. Na ten moment nie ma sygnałów o zagrożeniu dla polskich lotnisk, ale już po pierwszych analizach europejskich partnerów wiele wskazuje na ukierunkowany atak wymierzony w jednego międzynarodowego dostawcę oprogramowania lotniskowego. Na lotnisku Heathrow w Londynie do stref odprawy wysłano dodatkowy personel, by zminimalizować utrudnienia. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Celem cyberataku jest automatyczny system odpraw i boardingu. Politycy podzieleni w sprawie aktywności politycznej prezydenta na arenie międzynarodowej. W audycji Śniadanie w Trójce Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej wskazała, że zadaniem prezydenta podczas wyjazdów zagranicznych jest prezentowanie stanowiska NSZ-u. Ponieważ można mieć tylko jedną politykę zagraniczną. Nie może państwo mieć dwóch polityk zagranicznych. W związku z tym dość oczywista jest sytuacja, że pan prezydent powinien zgodnie z tym, co jest wskazane jako decyzja rządu dotycząca polityki zagranicznej, postępować w czasie swoich wyjazdów zagranicznych. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Müller pozytywnie ocenił fakt, że prezydent zabiega o reparacje wojenne od Niemiec. Uważam, że strategia pana prezydenta, który wskazuje, że Niemcy powinny poczynić wydatki finansowe za swoje zbrodnie i zniszczenia, które realizowały na terenie Polski, w sytuacji, gdy mamy zagrożenie ze strony Rosji, jest dobrą strategią, bo też stawiającą w takiej bardzo niewygodnej pozycji moralnej rząd niemiecki. A polityka międzynarodowa jest realpolitik. To nie jest tak, że musimy być mili dla wszystkich dookoła, my mamy być na koniec skuteczni. Prezydent prowadzi politykę głównie kierując swój przekaz na użytek wewnętrzny, oceniła Wioletta Tomczak z Polski 2050. Jest jak najbardziej kierowana do tej prawej strony sceny politycznej, żeby wyborcy wiedzieli, że jest silny przywódca, który pójdzie po coś, co dawno jest zapomniane, ale pan prezydent nie podkreśla, że dawno jest właśnie w przepisach prawnych, w aktach prawnych zakończone. Dziś po południu prezydent Karol Nawrocki udaje się z kolejną wizytą do Stanów Zjednoczonych. W Nowym Jorku weźmie udział w debacie na forum zgromadzenia ONZ. Iga Świątek zagrał tytuł turnieju WTA 500 w Seulu. Polka w półfinale rozgromiła Australijkę Mae Joint, oddając jej zaledwie 2 gemy. W finale Polka zmierzy się albo z Czeszką Katarinią Siniakową, albo Rosjanką Jekateriną Aleksandrową. Finał jutro o 10 czasu polskiego. Tenis zamieniamy na sporty ekstremalne. W Warszawie wystartowała 6. odsłona wyścigu Wilmageddon. To największy w Polsce ekstremalny wyścig z przeszkodami dla osób z niepełnosprawnościami. Przed startem uczestnicy tak mówili o swojej motywacji. tworzymy tutaj jedną wielką rodzinę. Nie patrzę na to, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, czy jest na wózku. Różne rodzaje bóli, które przeżywają. Tak, my to przeżywamy razem i dlatego powinniśmy razem brać udział w takich właśnie zawodach. Po wypadku bardzo mi brakowało tej aktywności, no i tego zapachu zawodów, tej atmosfery i tak dalej. Myślę, że Wilmageddon, bo biorę udział pierwszy raz, że Wilmageddon jest mi w stanie to zapewnić. Cel jest taki, żeby wyeliminować każdego, kogo się da, zdobyć to, co się da, wrócić szczęśliwym. W tym roku na starcie stanęło 70 osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Lato postanowiło się pożegnać z nami z przytupem na termometrach od 26 do 29 stopni, a na południu miejscami nawet 30. Autopromocja. Łączy ich wyjątkowa chemia, prywatna i artystyczna. Brakuje mi tego ciepła. Duet Zuty i Maxa, czyli po prostu Zuta, wystąpi w Trójce tuż po długo grającym debiucie zatytułowanym To dopiero początek. Zuta w Trójce. Do usłyszenia na naszej antenie w niedzielę tuż po 19. Do obejrzenia na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Zapraszam, Maciej Jankowski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze właśnie minęło 5 minut po 13. Sobotnia tonacja Trójki. Kłaniam się Państwu przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Cieszę się na to spotkanie i do 14 zapraszam. niesamowite to jest nagranie. Tydzień temu pokłoniłem się Państwu, podziękowałem za wspólną godzinę i odtworzyłem utwór Czekaliśmy na setną rocznicę urodzin B.B. Kinga i pomyślałem sobie, no może to jakiś początek do tej obiecanej od Joe Bonamassa płyty. No ale najpierw pytanie. Zdarzyło się Państwu kiedyś, że takie niewinne nuty na końcu jakiegoś spotkania zostaną z Państwem jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty, piąty? Nie potrafię powiedzieć, ile razy odsłuchałem tego nagrania w słuchawkach, na spacerze, na długim spacerze, głęboko w lesie, albo po prostu w głowie tego utworu. Nie da się od niego uwolnić. B.B. King, no i obok, tak, przechodził przypadkowo Mark Knopfler. Niesamowite to jest. W sprawie Joe Bonamassy. Jest opóźnienie w wydaniu tego zestawu. Prawdopodobnie płytę, czy płyty dwie, zobaczymy dopiero w lutym, ale Joe Bonamassa, żeby nie sprawić Państwu przykrości, wydał swoich 5 utworów z B.B. Kingiem, wydał przedwczoraj. Tam jest jedno cudo i to chciałbym dziś Państwu odtworzyć. A poza tym obiecałem najpiękniejsze utwory świata w wykonaniu Państwu nieznanym. No, na przykład takim. The shape I'm in, I can't sing, I ain't pretty, and my legs are thin. Don't ask me what I think of you, I might not get the answer that you want me to. To God, I knew he'd understand. He said, stick by me, I'll be your guide and hand. Don't ask me what I think of you. I might not get the answer that you want me to. To God, I knew he'd understand. He said, stick by me, I'll be your guide and hand. Don't ask me what I think of you. I might not get the answer that you want me to. Oh, Byliśmy na tym koncercie razem, jestem pewien. I wiem, że rozpoznali Państwo od razu, że ten fenomenalny, pierwszy wielki przebój zespołu The Fleetwood Mac autorstwa Petera Greena wykonał przed chwilką Slash. Tak, to zwiastun jego nowej płyty. Koncertowy album ukaże się 7 listopada. Najpiękniejsza muzyka świata. Tu przy następnym utworze będzie odrobinkę trudniej, bo początek artysta pozwolił sobie troszkę zmienić. Feathers they made of his back.

Ależ to jest płyta, Grzegorz Kupczyk. Tak, bo to on postanowił zebrać na jednej płycie utwory, które znał i kochał od lat, a czasami sam kiedyś je śpiewał. Miał nagrane, ale one nigdzie nie pasowały, tak jak przed chwilką w Żółtych Płomieniach Liści, które nagrał ze swoją małżonką Magdaleną. No i te nagrania się wczoraj właśnie ukazały. Tam sporo mocnych dźwięków, ale ja wybrałem dwa takie, no niesamowite, muszę Państwu przyznać. Czuję, że za chwilę będę mocno przytrzymywał wskazówkę zegara. Dlaczego? No właśnie, dlaczego? Temat z okładki. Utwór, który znają Państwo na pamięć, ale tej wersji nigdy nie słyszeli. I'll always be with you, and if you say hello, No niby to samo, prawda? Ale jednak coś się tam zmieniło. Ciekawe, kto przechodził korytarzem, opowiem za parę chwil, bo teraz już od trzymania tej wskazówki zegara aż ściśnięte dłonie. Pięknie państwo napisali przed tygodniem to, jak to było z tym Filem Collinsem. On przechodził korytarzem akurat, a tu obok Robert Plant nagrywał. Nie da się bez Big Log, państwo powiedzieli. Słusznie, na perkusji Phil Collins. Piękny utwór jest. Big Log. Pamiętam zapach trawy z ogródka na Myśliwieckiej, gdy pierwszy raz odtwarzaliśmy ten utwór, okno było otwarte, że Phil Collins gra na perkusji w większości utworów. Nie, tego tamtego dnia jeszcze nie wiedzieliśmy. W sprawie Phil Collins, no właśnie, czy on przechodził korytarzem akurat? Nie. Tak jak nie przechodził korytarzem, tylko umówiony był Steven Wilson, że przesłucha płytę Phila Collinsa i spróbuje te dźwięki inaczej poukładać. No, nie pierwszy raz w życiu to robi, ale proszę posłuchać, jak wyszło. Take Me Home. Ależ odświeżył ten utwór. Take Me Home z albumu Phila Collinsa, usłyszane przez Stevena Wilsona. A przy okazji, czy zauważyli Państwo, że tam przechodził korytarzem Sting i śpiewał z Collinsem razem drugi głos? Nie? No, no właśnie, wtedy tego też nie wiedzieliśmy, no ale jak to bywa, ludzie lubią spacerować. W sprawie B.B. King i Joe Bonamassa. Czekamy na tę obiecaną płytę. Na razie cieszmy się tym, co Joe Bonamassa nam przekazał. Sometimes I wonder just what I'm fighting for. I win some battles, but I always lose the war. I keep right on stumbling in this no man's land out here. But I know, oh, yes, I know, there must be a better world somewhere. Flying high, some joker clips my wings just because he gets a kick out of doing those kind of things. I keep on falling in space, or just hanging in midair. But I know, oh yes I know, there just gotta be a better world somewhere. Herself. Everybody I love seems to love somebody else. And every woman got a license to break my heart. And every love affair is over before it gets a chance to start. If it ain't here, maybe in the hereafter. Instead of tears, I'll learn all about laughter. But meanwhile, I'm stuck out here. It just ain't fair. But I know, oh, everybody I love seems to love somebody else. And every woman got a license to break my heart. And every love affair's over. Instead of tears, I'll learn all about laughter. Meanwhile, I'm stuck out here. It just ain't fair. But I know, I said I know. Oh yeah, there must be a better world. Just gotta be, gotta be a better world somewhere. Oh, oh yeah. Hey, dla takich chwil warto żyć, dla takich chwil warto mieć otwarte radio. B.B. King i Joe Bonamassa to pierwsze z tych 50 chyba nagrań, które Joe Bonamassa chce nam przekazać. Setna rocznica urodzin B.B. Kinga minęła w ubiegłym tygodniu. Czy myślę o tym, jak obiecują nam czasami artyści i jak dotrzymują słowa. W lutym rozmawiałem z Dariuszem Killerem z Archive, opowiadał Państwu o nowym albumie. Zresztą mam ten drobiażdżek. To brzmiało tak. We're going to release a new album next February. For sure, next February, March will be... Yeah, I don't mind. I want this people to get excited. We're going to record the album as soon as we get back. We have already written everything. We have demoed everything. We go in and record in March, April, May, record mixing, and I hope the first single will be in September. So you'll be able to play it on your show. No właśnie. No i proszę bardzo, zaczniemy nagranie zaraz po powrocie do Anglii. Rozmawialiśmy w ostatnim dniu koncertu, trasy koncertowej w Krakowie. Wszystkie utwory są już skomponowane, teksty gotowe, przygotowane, nagrane, już wersje próbne. Na nagranie rezerwujemy marzec, kwiecień, może maj. Potem miksowanie. Planujemy, że pierwszy utwór pokażemy we wrześniu i wtedy pewnie go zagrasz w audycji. No i właśnie chciałbym to zrobić, ale najpierw się pokłonię. Elżbieta Malinowska, Dariusz Pieruk, Piotr Kaczkowski. Dziękujemy za tę ostatnią godzinę. I adres może być przydatny: stt@polskieradio.pl albo na Facebooku STT to sobotnia tonacja trójki. Dobrego tygodnia i do usłyszenia jesienią.